Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Tertemiz oldu ya. Temizlikte su gibisi yok biliyor musunuz arkadaşlar? Su gibi aziz ol diye boşa dememiş atalarımız. Hortumu takıyorum, sunuyorum, çıkıyorum. Vallahi Muhabbettin Bey, çok teşekkür ederim. Bu lokale el attığınız çok iyi oldu. Benim de zaten işim başımdan aşkındı. Müzakere tarihi alacağız ya. Bayağı bir yazışma çizişme oluyor. Çizişme nasıl bir şey acaba? Bir tür kurumsal evrak türü mü? Sen işine bak battal. Gerçi sana fırça çekmek bana düşmez. Artık yeni birim amiriniz Muhabbettin Bey. Kendisi tüm sitemizin tanıdığı, sevdiği bir abimizdir. Bundan sonra sizinle o ilgilenecek. Hatta gerekli fırçaları da kendisi atacak. Muhabbettin Bey çok iyi oldu şuraya el attınız ya. Gerçekten ya. Estağfurullah Sırmetciğim. Ben yalnız bir adamım. Aslında ben size teşekkür ederim. İnşallah ekibimle 2006-2007 eğitim öğretim yılında beraber olacağız. Ve iyi şeyler yapacağız. Tamam, ben gidiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda her zaman kapımı çalmadan girebilirsiniz. Ay Şerif, sen imsakiyenin üstüne tırnak mı kesiyorsun? Ne var abla? Evde bir sürü imsakiye vardı. Ben de gazete bulamadım, bunu aldım. Aman çarpılacağız. Aman başımıza bir iş gelecek. Eyvah. Ah, ah, eyvah. Abla ne oldu ya? Bir sakin ol ya. Benim hemen bunu sormam lazım. Evet Muhabbettin abi, gördüğünüz gibi Hasbelkader Sitesi lokali emir ve görüşlerinize hazırdır. Aferin Rıza. Her şeyi bir güzel temizledin değil mi? Belki asaptan teftişe falan gelecekleri tutar. Devlet dairesi değil ki teftiş 10 gün önceden belli olsun. Her şeyi tertemiz değil mi? Tabii Muhabbettin abi. Hortumla her şeyi ısı tuttum. Bir kir çıktı görseniz. Fotokopi makinesiyle bilgisayarı da bir güzel temizledim. Sonra da bir yaş bir kuru aldım. Onlara da mı su tuttun? Eğer bir şey olduysa aletlere, senin temizlenme vaktin gelmiş demektir Rıza. Battal, kontrol edin fotokopiyle bilgisayarı. Bakıyorum abi. Bak Rıza'cığım, astarı yüzünden pahalı olmak ve kaş yaparken göz çıkarmak deyimlerimiz vardır. Sen bu durumdasın şimdi. Özrü kabahatinden büyük veya yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyimlerini bile bu durum için kolaylıkla kullanabiliriz. Muhabbettin abi, açıklık getiren konuşmalarınızı açıklayabilir misiniz biraz? Yani demek istiyorum ki çocuğum, battal temizlediğin makineleri bir kontrol etsin. Eğer başlarına bir şey gelmişse senin temizlenme vaktin geldi demektir demek istiyorum. Anladın mı? Bana kötü bir şey yapmayacaksınız değil mi? Yok canım. Müebbet olarak bedava çaycılık yapmanın neresi kötü olabilir ki? Allah'ım inşallah çalışır. Bunların eline düşürme beni Allah'ım. Allah bizi senin eline düşürmesin asıl Rıza. Bulmaca doldururken neler çektirmişsin millete. Mitolojiden anlıyorum diye bir tuvalet temizletmediğin kalmış. Onlar da sonradan öçlerini aldılar Muhabbettin abi. Ben Husumet Bey'e benzemem. Arkadaşlar bunu iyi belleyin. Madem ki geldim, gideni aratmasını da bilirim. Dost arkadaş canlısıyımdır. Ast üst ilişkisinden ziyade ekip çalışmasına inanan bir yöneticiyim. Ama bir yanlışınızı görünce de klasik baba gibiyimdir. Sıfırcı öğretmen gibiyimdir. Men ettim sen etme. Babanın hayrı, geçmişlerinin ruhu için, binadakilerin selameti için ne olur Muhabbettin abi. Şimdilik korkmana gerek yok Rıza. Eğer alacağın ceza ağırsa infazını Ramazan sonuna erteleriz. Hafifse durum başka. Battal, çabuk kontrol et şunları. Bakıyorum abi. Abi affet beni. Rızacığım, seni affetme kararını tek başıma veremem canım. Sitenin murahhas azalarının ve mütevelli heyetinin hepsinin oy birliğiyle bir af yasası çıkarması gerekiyor zatın için. Muhabbettin abi, beni cezalandırırsan battalı da cezalandırman lazım. Niye? Sen bilgisayarı sularken o da hortumu tutmana yardım ve yataklık mı etti yoksa? Hayır ama bundan aşağı kalır yanı yok. Aha, Rıza'cığım gel bakayım şu tarafa geçelim. Bana gönül ferahlığıyla her şeyi anlatabilirsin çocuğum. Seni tanık koruma programına aldırtabilirim. Site dışına çıkmana, yeni bir yüz edinmene, yeni bir hayat kurmana yardımcı olabilirim. Hadi bana bildiklerini anlat. Şefkatli kollarıma sığın. Seni dinliyorum. Anlatırsam kızmayacaksın değil mi muhabbetin abi? Ona baştan söz veremem. Sonradan yalancı çıkmayayım. Sen anlat hadi çocuğum. Alo, az önce programda çıkan hocaya bir sorum olacaktı. He, orada mı? Tamam, verebilir misiniz? Hocam, merhaba. Ay, selamünaleyküm. Biz sizi ayrıca izliyoruz hocam. Benim size dini bir sorum olacaktı. Bizim Şeref... Şeref kim mi? Kardeşim, soyadı mı? Zora geldi. Pes yani abla, insan kardeşini şikayet eder mi ya? Yarın televizyonun birinde anlatır bu adam. Günah gecesi yaparlar beni. Yok hocam. Benim soyadım değişik evli olduğum için kocamın soyadını aldım. Benimki mi? Katçıkıcı. Katçıkıcı. Eşim mi? Yok hayır, müteahhit değil, emlakçı. Hocam işte benim kardeşim Şeref Sora Gelmez. Bir baktım sizin de köşe yazdığınız gazetenin verdiği imsakiyenin üstünde tırnak kesiyor. Günahkar olur mu diye soracaktım. Kim mi sokuyor bunları kafamıza? Kimse sokmuyor hocam. Bizler şahit oldum hocam. Ne diyor şu haberde? Rize'de iftar topunun erken atılmasından dolayı Diyanet açıklama yaptı. Bütün Rizeliler oruçlarını kaza edecek. Allah! Badire yeter artık kızım. Hoca hoca dolaştırıyorsun çocuğu. Hayır baba, bu soruya mutlaka cevap bulmam lazım. Kardeşim günahkar olacak. Heh, çalıyor. Hocam merhaba. Hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun. Biz sizi ayrıca izliyoruz hocam. Evet, yazılarınızı takip ediyoruz hocam. Hocam bir baktım ne göreyim. Şeref Sora Gelmez imsakiyeyi açmış, üzerinde tırnak kesiyor. Eyvah dedim, aklım başımdan gitti. Hemen sizi aradım. Kesin bu televizyonlardan biri beni arayacak. Rezil olacağım el aleme, gazetelere manşet olacağım. Sonra ömür boyu bekar kalacağım. Hiç kimse günahkar bir kocası olsun istemeyecek tabii. Ne? Anlamadım hocam. Bunları yazdınız ama okunmamış, öyle mi? Nerede yazdınız hocam? Şeref daha önce de mi yaptı aynı şeyi? He, kitaplarınızda yazdınız. Bilmiyorum, ben okumadım da hocam. He, oldu hocam. Kusura bakmayın hocam. Alo, Diyanet mi? Hocam merhaba. Bütün Rizeliler oruçlarını kaza etsinler demişseniz doğru mu? Ya biliyorum, top erken atılmış, evet. Benim mi? He, doğma Rize ama büyüme İstanbul. Yaşlanma neresi olur Allah bilir. Şu anda mı? İstanbul'dayım, tamam da hocam. He, İstanbul'daydım, o gün de İstanbul'daydım. Ama ortada bir gerçek var ya, ben de Rizeliyim yani. Aha, gazetede kapı gibi haber duruyor. Rizeliler o gün orucunu kaza edecekler demişsiniz. Battal dün iftardan sonra bilgisayarına çalışırken içtiği kolayı bilgisayarın klavyesine puskurdu. Biraz da kasanın açık duran kapağından içeriye gitti. Ama istemeyerek oldu. Bir de isteyerek puskursaydı. O bilgisayar şifreli, nasıl açtı onu? Vallahi bir yöntem öğrenmiş, bir saat kadar uğraştı açtı. Kalifiye kapıcı. Rıza'cığım Anlat bana evladım, devam et. Sonra hemen bilgisayarı kapattı. Evden saç kurutma makinesini getirip iyice kuruttu. Sıcakta mı soğukta mı? Fön de çekti mi? Sonra bilgisayarı tekrar açtı. Bilgisayar çalışıyor Muhabbettin abi. Bilgileri sayıyor mu? Bir problem yok abi. Bütün programlar çalışıyor. İyi, güzel. Şimdi de fotokopi makinesini kontrol et Battal. Ve çalışıyorsa da çalışmıyorsa da mutlaka yanıma gel. Tamam abi. Devam et çocuğum. Ben seni dinliyorum. Çalıştı mı bilgisayar? Açıldı fakat bilgisayar Windows'u açmadı. Bak sen. Sonra Cihangir Bey'in oğlu Abidin'i çağırdık. Sistemi yeniden kurdu. Beni affediyorsun diyeyim Muhabbettin abi. Bu yaptıklarım için afla beraber bugünden, hatta şimdiden başlayarak bir haftalık da tatil istirham edeceğim şahsınızdan. Sen görürsün tatili. Ne demek? Şimdi suçlu ben mi oldum Muhabbettin abi? Battal bir kere suçlu, sen iki kere suçlusun. Birincisi bilgisayarı suladığın için, ikincisi arkadaşını ispiyonladığın için. İspiyoncuları kimse sevmez biliyorsun. Ama ben sana yalnızca doğruları anlattım Muhabbettin abi. Bütün sinir hücrelerim beynime komple mesajları gönderdiği halde size verecek uygun bir ceza bulamıyorum. Size öyle bir ceza vermeliyim ki yapıcı bir ceza olmalı. Tek ayak üstünde mi durdursam, bütün sitemi temizletsem? Acı bize Muhabbettin abi. Yakma ömrümüzün baharında bizi. Sitemizin Avrupa Birliği'ne girdiği günleri göreceğiz daha. Muhabbettin abi tamam. Fotokopi de çalışıyor. Bir sorun yok. Rıza, sen de bundan sonra elektronik aletler konusunda biraz daha dikkatli ol canım. Tabii tabii, öyle olmanız lazım. Evet abi, beni çağırtmıştın. Sebebini sual etsem? Evet tabii, ama ben biraz düşüneyim müsaadenizle. Rıza. Sadece seni mi yaktım Battal? Kendimi de fazladan bir kere daha yaktım. Doğruluk cezalandırılmamalıydı ya. Kesin sızlanmayı. Cezanızı açıklıyorum. Sanıklar ayağa kalkın demeyeceğim. Aksine sanıklar otursunlar şöyle bilgisayar masasına doğru. Tabii masaya derken sandalyelere demek istedim. Söyler misin bana Battal, elimdekiler ne? İki klasör dosya kağıdı. Muhabbettin abi, bunları yedirmeyeceksin değil mi? Bak biz oruç tutuyoruz. Yemekten beter olacaksınız. İş bitince keşke iftarda yeseydik diyeceksiniz. Kıyma bize abi. Kıyacağım. Evet, sorduğum uzman sorusuna Battal doğru cevabı vererek 10 puan aldı. Bu klasörlerin içinde toplam 1713 sayfa el yazısı var. Diş hekimi Serbülent Bey'in doçentlik tezi. Bilgisayara geçirtmek için bana vermişti. Ne zamandır bekletiyordum. Geçen sormuştu ne zaman bitireceksiniz diye. Şimdi telefon edip 3 gün sonra hazır olacağını söyleyeceğim kendisine. Muhabbettin abi, bunu bize yapamazsın. Yaparım. Yaptım bile. Muhabbettin abi, biz eczacı değiliz ki. Nasıl okuyalım bir hekimin el yazılarını? Bilgisayar şifresi için az mı çalıştın? Biraz da yazı çöz. Sevindirici olan bir yanını söyleyeyim çocuklar. Yaklaşık 35 sayfası kitap fotokopisi. Kolay okursunuz. Ya ama Muhabbettin abi, nasıl yazarız o kadar şeyin ya? Sıradan bir metin değil ki bu. Bir sürü yabancı kelime de var. Hem ben bilgisayar kullanmayı bilmem ki. Sana ne oluyor lan Rıza? Klavye ile yazacak olan sen değilsin ki. Yani beni affediyor musun Muhabbettin abi? Hayır canım. Sen okuyacaksın, Battal yazacak. 3 gün sonra da bitmiş olacak. Kıyma bizi abi. Gerekirse hayatım boyu kapıcın olayım. Zaten kapıcımsın aynı zamanda. Bak sen söyledin abi. Bununla uğraşırsam site sakinlerinin kapı hizmetleri aksar. İftardan sonra, teravihten sonra, sahura kadar boşsunuz oğlum işte. İşinizle oturup yazacaksınız. Abi ömür boyu çaycılık yaparım. Yeter ki sen bu cezayı verme abi. Hayır canım. Mütevelli heyeti ve murahhas azaların sizin için uygun gördüğü ceza bu. Bu ceza Husumet Bey tarafından da onaylandı. Onların kararı dışında bir şey yaparsam hukukun dışında hareket etmiş olurum. Hadi yazmaya başlayın. Benim iznim olmadan kimse bu masadan kesinlikle kalkmayacak. Üf, oku Rıza. Atı. Ver bakayım şunu. Atomik absorpsiyon spektrofotometresinin ince iğne aspirasyon biyopsilerinde kullanımının farmakoloji bilimine spesifik katkıları. çalıyor. Hocam merhaba. Benim size dini bir sorum olacaktı. Ondan önce biz sizi sürelerce takip ediyoruz hocam. Eksi bir. Beni de düş. Maşallah. Bütün kanallarda varsınız. İyi ki sizin gibi hocalar var. Size de iyi Ramazanlar hocam. İyi gidiyor hocam. Mübarek ay tabii. Dini Türk filmlerini hiç kaçırmıyoruz hocam. Bol bol hurma yiyoruz hocam. Teşekkür ederim hocam. Şimdi hocam benim kardeşim... Ben adımı değiştirdim abla. Bana Osman de. Osman! Oğlum gel bakayım. Benim kardeşim Osman. Ama anne Osman'ı Şeref. İmsakiyenin üzerinde tırnak kesiyor. Hükmü nedir diye soracaktım hocam. Mevzuata mı bakılır? Yönetmeliklere mi? Yaz battal. Topu topu 400 sayfa kaldı. Bir senin de iyi bir uyku çekelim. Ellerime kramp girdi Rıza. Yazdıklarımızdan öğrendiğime göre aşırı yorgunluk halüsinasyonlara neden olabilirmiş. Ben biraz kestireceğim. Aman dur, sırayla uyuyalım. Muhabbetin abi veya Husumet Bey kontrole gelebilir. Tamam. Bitiyor battal. Yaz. Serbülent Atacanlı uzman diş tabip 2001. Adam uyumuş ya. Halbuki birkaç kelime kalmıştı ya. Yorgun tabii adam. Buna can mı dayanır? Neyse, bunları da ben yazıvereyim de. S yok ya. Nerede bu? Ha. Ay, R'ye bastım yanlışlıkla. Nereden siliyorduk ya? Ne şu delete'den herhalde. Rıza, niye yazmaya çalıştın ha? Son 50 sayfayı yeniden yazıyoruz bak. Evet, nasıl buldu Serbülent Bey yazdıklarınızı? Düzeltmeleri yaptık. İyi, bu size ders olsun. Eğer bir daha yanlış yaparsanız sırada Mazhar Bey'in Osmanlıca tezi var. Hatta diyorum şöyle ne güzel eliniz alışmışken bir yanlış daha yapın da Mazhar Bey'in tezini de aradan çıkarıverelim. Ben kaçıyorum Rıza, sen başarının çaresine bak. Ben de kaçıyorum Muhabbettin abi, sen yanlışı tek başına yapacaksın artık. Nereye kaçıyorsunuz lan, hortlak görmüş gibi, ne oldu ki? Allah Allah. Vallahi şaka yaptım çocuklar. Rıza hadi çay getir de içelim çocuğum. Ama oruç. Oğlum iftarı az önce beraber yaptık ya. Muhabbetin abi. Vallahi gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Ne tezmiş bu böyle ya. Yorulan biziz abi ama ne hikmetse çayı beraber içiyoruz yani. Ben de infazı takip ederken yoruldum oğlum. Hadi getir çayları. Bir müjdem var çocuklar size. Sevinçli anlarda çaysız yenir. Acaba nedir? Aa, Muhabbettin abi. Bize baklava mı aldın yoksa? Büyüksün abi. Hayır, ben almadım. Diş hekimi Serbülent Bey doçentlik sınavını kazanmış. Tezden tam puan almış. O da bana bir tepsi baklava almış. Eve götürmeden önce size de uzaktan şöyle bir göstereyim dedim. Ama o kadar yazıyı biz yazdık abi. Ben de organize ettim battal. Ben size ceza vermeseydim yazar mıydınız ha? Ay, verdiğim cezayla bin yaşayayım emin. Bu da cezanın son kısmı herhalde. Yani sadece seyredecek miyiz baklavayı Muhabbettin abi? Evet, yaklaşık 15 dakika. Yani iftar ezanına kadar. Ulan bu baklavayı sizden başka kim hak etti ha? Alın bunlar da yazma paralarınız. Büyüksün Muhabbettin abi. Yeni bir müjdem daha var çocuklar. Serbülent Bey, yardımcı doçent Serbülent Bey sonraki tezlerinde burada size yazdıracakmış. Ben bu sefer gerçekten kaçıyorum Rıza. Olamaz, ben de geliyorum. Hop, nereye gidiyorsunuz lan? 15 dakika sonra ezan okunuyor oğlum. Tek başıma mı yiyeceğim lan ben bu baklavaları? Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.